Okay, ingen morgenmad. Doom til frokost. Kør den helt sunde. Desserten. Din nekrolog, ikke? Ja. Er du klar på det? Yes. Emil, hvis du skulle dø i dag, og du skulle se dit liv passere revy for dine øjne først, hvad så et øjeblik, du tror, du ville se for dig? Jamen, det sidste øjeblik, jeg ville blive mindet omkring min hjerne, det ville nok være julen 2014, hvor hele min familie er samlet. Og hvis du ligesom skulle beskrive den her scene som et billede, så jeg kunne forestille mig det, hvordan ser det så ud? Jamen altså, vi er hjemme hos min mor i en kæmpe stor lejlighed på Trianglen. Og vi er samlet rundt om et klassisk viking-langbord. Og hele familien sidder og bare griner og smiler. Og vi har det alle sammen så hyggeligt, og der bliver drukket lidt vin. Og børnene de leger med en kæmpe familiehund med navn Kenzo, som er en schæfer, som er så sød. Og den aften, så får vi bare sunget og grinet, og vi får danset. Og mormor bliver lidt hyggefuld, og det er bare så hyggeligt, altså. Og det er året, inden min onkel dør, så det er et vigtigt minde for mig. Sidste jul, hvor din onkel sidder med om bordet her. Så vi er omkring en 20 styks mennesker, som bare sidder og har det simpelthen for hyggeligt. Og selvfølgelig så skal der diskuteres en helvedes masse omkring gavelejsreglerne, som der skal hvert år i vores familie. Kan aldrig enes omkring det, og de ændrer sig hver eneste år. Og, ja. Men lidt en af de diskussioner, som er så hyggelige. Hyggelige diskussioner, ja. Det er sådan noget, man mindes omkring. Bestemt. Stemningen var altid så god. Og det var nogle altså, familiesamlepunktet og alle de der events så som fødselsdag og jule. Det var ligesom nogle ting vi kunne samle os omkring og være enige omkring. Og når man har en familie meget splid på nogle punkter, så kunne man se at det der virkelig vores kærlighed bare blev sparket igennem. Så det var som om man kunne glemme alle problemer i hele verden og sætte sig ned og bare have det hyggeligt og smile og grine og fortælle gode gamle røverhistorier omkring ens familietræ og hvordan oldemor var og mormor har været henne og rejse i de der steder. Og det er bare nogle fantastiske momenter, som jeg tror mange mennesker kan relatere til, at det er sådan nogle aftener, man holder allermest af. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Sidder du her foran mig, Emil, 23 år gammel. Du bor i din søsters lejlighed, men lejlighed på Østerbro. Til hverdag, der arbejder du som pædagogmedhjælper på en skole for folk med handicap. Og så dyrker du også CrossFit og laver musik. Det er jo meget kort om dig, hvis du skal gøre det lidt længere, men stadig lidt kort måske. Kan du så udlægge en tidslinje over dit liv? Ja, jeg er vokset op med to alkoholiske forældre. Min onkel begik selvmord i 15. Han var bipolar. Min morfar døde inden for et halvt år efter det. Jeg har gået på 6 forskellige skoler. Og havde nogle voldelige tendenser som barn og teenager. Hvordan ville det vise sig? Jeg har altid været en type, som beskyttede min familie rigtig, rigtig meget. Og hver gang min familie gav mig problemer, såsom deres alkoholproblemer, og man ligesom skulle samle sin mor op, græde det fra jorden, så beskyldte jeg ikke dem, og det gik som regel ud over andre mennesker. som generede mig i skolen. Så det kunne være alt fra små irritation til, til at de rent faktisk gjorde noget mod mig, eller sagde noget mod mig. Mindes, at der er en, der spyttede på mig, og så slog jeg ham i hovedet med en skovl. Men ja, så det var sådan en, det var sådan en udad reaktion af, baseret på, hændelser, som slet ikke havde noget med dem at gøre. Som så regel. Folkeskolen var hård? Både og. Man lærer mange ting igennem liv, og folkeskole er jo selvfølgelig en del af det. Og det strækker sig jo så over 9 år. Gik på Prins Henrik skole, som er en fransk skole, der ligger på Frederiksberg til at starte med. Og ja, det var ikke en særlig god skole. De er meget hardcore derovre. Kører med old school fransk system. Så den skiftede jeg meget hurtigt fra i anden klasse, og så hoppede jeg videre til Heibergskolen. En skole, som bare ikke gav noget opmærksomhed til børnene overhovedet. Så der fik man lov til at være voldelig uden at have nogen konsekvenser ved det. Man blev ikke taget til samtaler, man blev ikke sendt hjemsendt. Og så kom der så en god skole, som hed Østerbro Lille Skole, som ændrede hele mit liv og mit perspektiv på, hvordan man skulle se tingene. Jeg begyndte at forstå, at det der med at have venner og elske sine venner lige så højt, som man kan elske sin familie, var en vigtig ting. Og fik også at vide af en psykolog, at hvis jeg fortsatte på den måde, jeg gjorde, så ville jeg ind i spjældet som 15-årig. Så det ændrer jo ens liv. Mm-hmm. Og hvad sker der så efter folkeskolen? Der har jeg fundet ud af, at det der med at være social, det er pis godt. Det er pis sjovt. Pis fedt. Så jeg får en masse nye bekendtskaber fra den skole. Og begynder at smage lidt på noget alkohol, og begynder at smage lidt på noget has, og diverse andre sager, man nu kan smage på som ung teenager, som ikke rigtig ved, hvad det er. Og så kommer jeg så på efterskole, hvor tingene bare bliver sparket op for med socialt og alt det der. Og det er der i 15, min onkel så begår selvmord. Så er der et lille dyp, og man bliver lidt deprimeret og trist, og man forstår ikke rigtig hvorfor. Men hans død bringer simpelthen min familie så meget tættere sammen, og jeg får det bedste relation til min søster, jeg nogensinde kan få. Altså, hun baner ligesom vejen for mig og viser mig, hvordan man bruger stoffer på en fornuftig måde, hvis man kan sige det sådan, så det ikke tager overvind. Det ender det så alligevel med at gøre i gymnasiet omkring 2.G. Så begynder jeg at ryge rigtig, rigtig, rigtig meget has og tage meget MDMA og tage meget coke. Men fordi man er ung teenager, så er det jo ikke, fordi det pårører en særlig meget. Man tænker ikke særlig meget over tingene. Man tænker bare, at det er sjovt, det er hyggeligt, det får at være social. Og inden man ved af det, jamen, så bliver det ens hverdag. Og det bliver simpelthen en ting, man skal have for at være social, i stedet for at bruge det til et socialt samvær. Min søster havde sat sådan nogle regler om, som en stimulant om munden, og så ryger man has socialt. Og så må man tage psykedelisk hver halve år. Okay. Så meget specifikke regler. Og ender du så et sted, hvor at du ligesom også kan følge dem her, og det ikke er hver dag? Jeg ender med at komme ud i direkte misbrug. Og er nu for nyligt stoppet. Jeg har endelig taget mig sammen med at tage et rusmiddelstopkursus. Og gå til terapi og arbejde på mig selv, så jeg ikke ryger ud i sådan et spor igen. Og det skete, fordi at min meget, meget gode veninde og min kæreste kom jeg til at gøre ondt ved mit misbrug. Altså ikke fysisk, men, men jeg var der ikke nok for hende. Og det gjorde, at jeg blev nødt til at ændre mig. At, det blev dit wake-up call. Ja, det gjorde det nemlig. Og det er så det, du sidder i dag? Altså, on your rite of passage, på en eller anden måde? Ja, det er det nemlig. Ja. der er så meget, der skal ske, så meget, der skal ændres. Rutiner, man skal have på plads. Jeg havde lidt sat et mål, da jeg var 9 år gammel, om at jeg skulle være den, som fik mine forældre til at stoppe med at drikke, og fik min søster til at stoppe med sit misbrug, og skulle redde min onkel. Og i en alder af 18, så gik det simpelthen op for mig, at det er bare ikke muligt. Det kan man ikke. Og det er måske heller ikke dit ansvar selv, hvis det var muligt. Nej, og det kan man jo rent logisk godt sige til sig selv, men på et følelsesmæssigt spektrum, så bliver man ved med at holde fast i den følelse af, at man burde gøre det. Og det er, ja, altså ens, når man så selv falder i et rusmiddelmisbrug, så føler man sig så uduelig. Man føler, at jamen, man mister lidt lysten til at leve. Altså, det, man kunne ikke være der for dem, man kunne ikke være der for nogen. Så sådan nogle der følelser og tanker, det er ligesom det, du står i lige nu og bearbejder de ting. Og ja. Så det er dit liv, som det ser ud lige nu, men præcis hvordan det endte med at se sådan her ud over hovedet, og hvordan det har udfoldet sig og formet dig, Emil, det er jo det, vi skal snakke om den næste lille times tid. Jeg skal lære dit liv at kende, så jeg kan skrive nekrologen over dit liv. Og jeg vil gerne bede dig om at udpensle et øjeblik, der har været definerende for dig. Det øjeblik, som nok har været mest definerende for mig, er, da min søster, da min mor kollapsede af sit alkoholmisbrug, da hendes, en af sine gode kammerater blev taget til fange i Irak, da han var udstationeret. På det her tidspunkt, så boede min søster ikke hos min mor, så det var kun mig og min mor. Og jeg kan bare huske, jeg kommer ud. Hvor gammel er du på det her tidspunkt? Jeg er 11 år gammel. Jeg kommer ud i køkkenet, og jeg finder bare, min mor kollapsede på gulvet. Hun ligger i fosterstilling, og tårne triller ned, og hun har snot i hele bageret, og jeg husker, at jeg ikke rigtig kan forstå, hvad hun ligger og mumler omkring, og jeg går jo fuldstændig i chok og fuldstændig i panik, altså man, wow, hvad fanden sker der? Jeg får hende op på knæene og op på benene, giver hende en kæmpe krammer, og prøver at sætte hende ned og give hende et glas vand, mens hun bare sidder med bæverne fingre. Og er hun fuld på det her tidspunkt? Meget. Meget fuld. Hvordan kan du mærke det? Jamen, når man er vokset op med sine forældre, så finder man lidt ud af deres kendskaber til når de er fuld. Min far, han begynder at læsbe lidt. Min mor, hun begynder at være fuldstændig usammenhængende. Og et følelsesmæssigt vrag. Så hvad hun siger, giver ikke rigtig nogen mening. Og hun mumler så meget og snubler over ordene. Hendes balance er ikke eksisterende. Og når jeg ser, hun er i det mode, så det er der, jeg synes selv, jeg begynder at lære at tage rigtig meget ansvar for min familie. Det skaber en modenhed på en helt forkert måde. Men dog en modenhed i en ung teenager. Og det viste mig meget, hvordan man kan passe på andre mennesker. Hvordan man skulle passe på andre mennesker. Hvordan man kan snakke meget pædagogisk til voksne. Ja. Så det har virkelig defineret, hvordan jeg passer på mine venner og på min familie i dag. Og prøver virkelig at spotte, når mennesker har det dårligt, så jeg kan prøve at hjælpe dem. Det, du lærer i det her øjeblik, det er en lektie. Man kan måske diskutere, hvor rigtig eller god en lektie det er at lære, ikke? At du står som barnet skal være den voksne over for den voksne, som er barnet. Og der er måske også den her følelse af, nu er det mig, der må få styr på det her. Altså, jeg kan ikke bare være barnet nu, det er mig, der skal have styr på de her ting. Så som du selv siger, det har modnet dig på en måde, der ikke var rigtig, men nu har det modnet dig alligevel. Og når du så siger, at det har været definerende for dig, du har vel også skulle arbejde med måden, man tænker, man skal passe på andre på. Altså det, du lærer den dag, er vel også noget, man måske senere, det ved ikke, om du er kommet til nu, men måske også nogle gange pille de her ting fra hinanden og lidt aflære sig selv, hvad man har lært dengang. Bestemt. Der er jo et stort tankespil ved det. Og man skal altid være parat til at kunne spotte, om der er noget galt. Ikke at stille for mange problematikker til de folk, som allerede har problemer i forvejen. Og det har været meget svært til at starte med at spotte, hvornår og hvordan og hvorledes, at de har de der følelsesmæssige spil. Men den dag, så fik man virkelig en smack af reality lige i ansigtet. Og siden da har jeg altid været meget på forkant med, hvornår folk går ned i et hul. Så man kan prøve at stoppe det, inden det sker, eller inden det går for vidt. Og det får en til at overtænke som ind i helvede jo. Desværre. Jeg er lige selv vokset op med alkoholisme, men jeg har faktisk hørt mange samtaler om det, også i podcasts. Og der har jeg faktisk hørt, at det her lidt som du fortæller om, altså at man udvikler en eller anden form for hypersensitivitet, når man vokser op i et hjem med misbrug, ikke? At man hele tiden er klar til at vurdere, er der noget, der har ændret sig i rummet nu? Hvad er stemningen? Hvordan svarer vi på det her? Kan jeg tillade mig at sige en joke nu, eller er det en dag, hvor vi ikke joker? Kan jeg godt græde til min mor nu, eller skal jeg altså presse ballerne sammen og bare være uselvisk nu, ikke? Ja, bestemt. Og det er vel nogle af de ting, som er et mønster, der ikke altid er fedt at føre med videre, men som vel stadig bor inde i dig. Ja, bestemt. Det sidder inde i hjertet, og man har svært ved at slippe af med den følelse, selvfølgelig. Man har lidt brug for noget hjælp, brug for noget psykologisk hjælp og noget terapi og snakke om tingene. Det får man jo altid at vide, er så vigtigt. Men det er svært for børn og teenager selvfølgelig at åbne sig op omkring forældre på den måde, fordi man ser forældre som værende de bedste mennesker i hele verden. Og du vil dem ikke snakke noget ondt om dem. Så det er faktisk, altså, man kan jo ikke få folk til at blive tvunget til at snakke om tingene. Man skal selv have lyst til det, og selv åbne op. Og børn, de er så loyale, det er helt vildt. Over for deres forældre, over for deres familie, over for deres venner. Det er så smukt og så tragisk på samme tid, ikke? Meget. Nu vil jeg også sige, at min familie er fyldt op til randen med kærlighed. Vi har så tæt et bånd sammen, og vi er der for hinanden, vi er der for verden, vi elsker at hjælpe verden. Min søster arbejder i Sierra Leone på et hospital som frivillig. Min mor, hun arbejder for Leone Grænser. Min mormor og morfar var henholdsvis læger og sygeplejerske, som rendte rundt i verden til fattige lande for at hjælpe dem. Du arbejder også med børn, der... Og jeg arbejder med handicappede børn. Ikke lige så stort, vil jeg sige, men... Nej, men der er måske det her hjælpergen, der tit bliver affødt i ens DNA, når man er vokset op i en familie med misbrug eller meget kaos. Også kærlighed, men også kaos, ikke? Altså, det du ligesom også defineret af på en eller anden måde. Jeg vil sige, jeg tror, vores kaos kommer ret meget faktisk fra at hjælpe andre. Jeg tror, især på min mors side, så er det, at hun pådutter andre folks problemer rigtig meget på sig. Og derfor så bliver hun fuldstændig ødelagt af det, fordi du kan bare ikke håndtere alle menneskers problemer og tage dem på dig selv. Og det kan jeg jo også afspejle mig selv meget i, ved at sige, at jeg ville rigtig gerne hjælpe min familie, og ved at hjælpe min familie, så ville jeg bare smile og være glad hele tiden. Jeg ville aldrig dele mine problemer med dem, fordi at de har nok problemer i forvejen. De har ikke behov for at putte mine problemer på skuldrene også. Så vi prøver lidt at bære vægten af alle mulige menneskers problemer, og det kan man jo bare ikke som enligt menneske. Der skal være støttepæle omkring en bygning, og det kan ikke kun være en, som støtter det hele. Så jeg kan høre på dig, at der har været meget uro i din barndom, Emil, men det er vel ikke alle de hårde ting, du vil huskes for. Hvis du selv må vælge et øjeblik, du skal huskes for, hvordan ser det så ud? Jeg havde virkelig tænkt meget over det spørgsmål, og jeg kunne ikke komme på et minde, jeg gerne ville huskes for. Jeg vil gerne blive husket for mit smil og for at være glad, for at kunne hjælpe andre. Men jeg er bestemt ikke stolt af mig selv på nogen måde. Jeg er bestemt ikke... mindeværdig på den måde, synes jeg selv. Jeg har ikke... nogle bestemte øjeblikke i mit liv, hvor jeg tænkte, wow, der er jeg virkelig sparket igennem. For hver gang jeg har følt, at jeg har gjort noget godt, så har jeg bundet det til, at jeg har gjort noget dårligt først. Altså, det er en tilbagebetaling. Præcis. For eksempel som her for nylig, at jeg kom til. Jeg sårede min kæreste og min bedste veninde, og jeg har ændret mig på den baggrund. Så ja, jeg har ændret mig rigtig meget, men desværre så skulle jeg skade en person, jeg elsker meget højt, først, for at kunne ændre mig. Men er der ikke også noget mod i at prøve alligevel, selvom det også er gået galt så mange gange? Du kunne jo godt have valgt tilbage i 2015, eller tilbage da du var 11, eller... da du sårede din kæreste for nylig, at du så ikke engang ville prøve at gøre det bedre. Du kunne godt have valgt at sige, fuck det, jeg dur alligevel ikke til en skid. Jeg hopper ind i en trailer og kører ud i ørkenen og dør i en overdose, ikke? Bestemt at kunne kigge fremad og kigge på ens fremtid og blive ved med at skubbe sig selv til at gøre gode ting. Det tror jeg er det, som gør en til en god person. Gør dig til en god person? Ja. Det er ikke nemt for dig at sige. Nej, det er det bestemt ikke. Men vil du medgive, at det er jo sjældent, man selv får lov til at vælge, hvordan man bliver husket, ikke? Det er også derfor, det er et underligt eksperiment i dag. Og jeg skal jo heller ikke vælge for dig. Men kunne man forestille sig, at du blev husket for ikke at give op? Altså, for ikke at ligge og overdose. Altså, du prøver alligevel, ikke? Selvom det er hårdt, det vil jo være 1000 gange nemmere for dig at give op. Det er rigtigt. Så hvorfor giver du ikke op? Eller hvorfor læner du ikke ind i ideen om, når jeg er alligevel udulig? Så er ikke nogen grund til at gå på arbejde og prøve at hjælpe børnene. Der er ikke nogen grund til at gå til terapi og prøve at blive en bedre kæreste. Jamen det er fordi, at jeg stadigvæk har den følelse af, at jeg skal være der. Jeg skal være der for familien, jeg skal være der for vennerne. Jeg skal prøve at hjælpe verden så godt, som jeg nu kan, med at være et bedre sted. Fjerne så mange problemer, jeg nu kan i den levetid, jeg har. Men alligevel så kan jeg blive ved med at slå mig selv i hovedet over, hvorfor jeg gør det. På baggrund af min livshistorie, på baggrund af min familie. Jeg kan ikke sige til min mor, at det var forkert at arbejde for livet en grænse og hjælpe frivillige mennesker rundt i verden. Men du kan måske sige til hende, at det var forkert at drikke så meget, at hendes 11-årige dreng skulle hjælpe hende på benene. Ja, men når hun gør det på baggrund af, at hun netop hjælper andre folk, så har jeg ikke lyst til at gør noget ved det. For jeg ved, hun er en god person. Og jeg ved, hun ikke mener os ondt. Og jeg ved godt, det er forkert at drikke. Men hun drikker, fordi hun tager andre folks problemer på sig. Og det er svært for mig at sige til hende, og svært for mig at være sur på hende over. Vi kan også huske dig for at være en tilgivende person. Måske ikke over for det dig selv. Tilgivende person over for andre mennesker. Det er vi rigtig gode til i min familie. Bare ikke over for jer selv. Nej, ikke over for os selv. Det er vi knap så gode til. Jeg plejer at spørge folk, hvad de er stolte af, ikke? Og det er også et svært spørgsmål, om ikke andet lige meget livshistorie at svare på, når man er i starten af 20'erne, ikke? Hvilke milepæle har jeg opnået? Gun to your head, hvis du skulle svare. Hvad er et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Jamen igen, så det der med at trække den røde tråd fra at være stolt af et eller andet til noget smerteligt. Men selvfølgelig er jeg da stolt af, at jeg er stoppet med mit rusmiddelmisbrug. Fordi det gør, at jeg kan hjælpe mennesker på en meget mere effektiv plan, end jeg kunne før. Kan du prøve at forklare, hvordan det ligesom er at stoppe? Altså er det sådan noget med, de første 24 timer har man abstinenser? Altså hvordan føles det egentlig i kroppen? Med mit hashmisbrug, der fik jeg, der lige da jeg stoppede inden for de første 3 eller 4 dage, der var det bare 0 søvn. Og jeg har brugt hash til at lade være med at tænke i løbet af min hverdag. Fordi det var simpelthen for meget at tænke over, hvad min familie gjorde. Og at jeg ikke kunne redde dem fra det. Og det gav mig stor smerte. Så jeg brugte det til at slukke min hjerne fuldstændig og lade tiden passere. Så da jeg så kom ud af det, så følte det sig som om en dag varede en måned. Det var så ulideligt. Jeg fik svedture og tankespændet. Det var som om jeg havde opbygget 6-7 års værd af tanker, som bare alt sammen bumpede ned på mig på en gang. Og det gjorde jo selvfølgelig, at man fik endnu mere lyst til at ryge has, og så fik man svedture, og så kørte det i et lille hjul igen og igen. Mm. Men det var jo selvfølgelig rejsen værd i sidste ende. Og det er stadigvæk noget, som jeg kæmper med, da det er for nyligt. Men det kommer til at være det værd. Så allerede nu kan du godt føle en lille stolthed? En lille stolthed over at stoppe. Men igen, så bliver man ved med at tænke over, at den stolthed bliver så ødelagt af, nå jo, jeg stoppede, fordi jeg lige skulle smadre et eller andet først, og jeg skulle lige gøre en person ondt. Prøver at hjælpe mig selv til at få det bedre, og til at også få tanker, den tankespind væk, fordi man skal lade være med at så slå sig selv så meget i hovedet over ting, man har gjort. Man skal mere fokusere på, hvordan man kan gøre tingene bedre i fremtiden. Så det er et øjeblik af stolthed, Emil. Hvad et øjeblik af lykke, du har oplevet? Mit øjeblik af lykke har været mit første nytår med min søster. Prøv at fortælle om den aften. Den aften var igen efter min onkel lige har været død. Så det var nytår 15-16. En aften, hvor vi tog på Culture Box. Meget fedt klubsted, som rykker lokation og har de fedeste. Så har de sådan et dejligt sofahjørne, som man kan sidde og chille i. Og så har de kæmpe højtalere, masser af lys og et sted med spejle. Det skulle være ret sådan hardcore, ikke? Ret hardcore, jo. Ja. Bestemt. Det er det, og derovre var der også to scener, hvor der var en techno-scene, og så var der en psytrance-scene. Ja, okay, så det er virkelig sådan, altså, ja, det er party derudaf. Ja. Det er virkelig, virkelig hardcore party, og de havde buffet om morgenen bagefter og sådan noget. Det blev så ikke til noget, fordi kokkene dukkede ikke op, de var høje på LSD, så de kunne ikke finde ud af at lave mad, men altså, det var sådan lidt, hvad det var. Men det skulle have været om morgenen? Det skulle have været klokken, ja, formiddagen da, klokken 10. Så man forventede ligesom godt, folk fester hele natten. Yep. Og så i stedet for at tilbyde stor lækker middag inden, så tilbyder vi brunchen i den anden ende. Yes. Okay. Mega fedt koncept. Og de havde legnet hele køkkenet op og sådan noget, men kokkene, de dukkede bare aldrig op, så det var det. Lidt trist. Ja. En trist affære. Men hun var der sammen med en kammerat, og jeg havde taget en kammerat med. Og vi havde bare den fedeste aften og fik trykket den af. Og hvad gjorde den fed? Der er mange fede fester, ikke? Men hvad gjorde den her aften? Hvad gjorde den speciel? Det jeg mindes mest omkring, det er, at hvor tæt et bånd mig og min søster fik. Vi fik danset op på et dejligt podie sammen, som stod, lad os sige, jeg tror, det var noget i stil af 5-8 meter oppe i luften. Og jeg kan bare huske, vi havde en dansesession, der varede 2,5 timer, hvor vi så efter fuldt af at sidde ned, og så bare sidde og have de dybeste samtaler og mindes om familie og hvad vi havde været igennem. Det er jo en ting, som stoffer kan jo trods alt gøre. Det er, at man begynder altså at få snakketøjet i gang. Og det gjorde vi den aften. Fik vi danset, snakket og hygget, grint. Og det var så fantastisk. Fantastisk magisk. Og ja, man kunne bare mærke, at vores bånd blev så meget stærkere. Baseret på den ene fest. Og det har bare gjort, at vi har haft det her bånd igennem årene, hvor vi bare kan sætte os ned og snakke om tingene, og tage ud til fester sammen, og gøre alt sammen. Kan I også have de her snakke så, uden at de er til fest, og uden at de er væk på stoffer? Det kan vi nu. Det kunne vi ikke til at starte. Det var min fejl. Jeg havde ikke rigtig evnen til at kunne åbne op på givende tidspunkt. Uden ved hjælp af et eller andet alkohol, MD, whatever, coke, hvad end det var. Men det har gjort, at vi har kunnet snakke sammen den dag i dag. Bare kunne gå ture i fælledeparken og snakke og tænker på hinanden hele tiden og savner hinanden, når man er væk i en uge. Altså, det er jo så klingigt, det mest klingige forhold, jeg har haft i mit liv. At man har levet det samme liv, det hjælper rigtig, rigtig meget på tingene. Logisk, at man burde gå til hende først, faktisk. Og det gør jeg sgu også. Det er, hun er mit alter ego, og jeg vil sgu gøre alt for hende. Hvad så et øjeblik, du har følt sorg? Der er et par af dem. Der er et par af dem. Men den største var min onkel, der begik selvmord. Han var bipolar, begik selvmord i 2015, mens jeg var på efterskole. Og jeg kan huske dagen, han begik selvmord. Der havde jeg en rigtig, rigtig dårlig dag. Jeg vidste ikke noget endnu, selvfølgelig. Men vi gik på Bagnehøj efterskole. Det var en efterskole, der lå lige ude til vandet. Så jeg havde besluttet mig for at bare gå ud med alt mit tøj på og alt mit fucking shit på og gå ud i vandet. Og gøre mig selv drivvåd. Og så dykke ned under. Og vi har team på det her tidspunkt, og de kan ikke forstå, hvor jeg bliver af. Og jeg går op på skolegrund igen, og en lærer finder mig og siger, hvad fanden har du lavet? Jeg er fuldstændig på grådens rand og ser søgende ud og forvirret ud. Og jeg husker, at alting bliver sløret, og det er som om, der er nogen, der har drukket min drink. Og de sætter mig ned og får mig til at være rolig og trække vejret og sådan nogle ting. Men vi får altså ikke at vide, at min onkel er død før fredag. Men det var omkring samme tidspunkt, kan jeg huske, om på dagen. Det var klokken 00:30 om eftermiddagen. At jeg hopper ud i vandet, og at han dør. af en OD. Men mig og min fætter, som jeg gik på efterskole med, vi får at vide om fredagen, får vi opkaldet, at vores onkel er gået bort. At han har taget sit eget liv. Og der han boede lige, ovenover mig. Det er faktisk den lejlighed, jeg bor i nu. Både min søsters, men det var min onkels førhen. Han boede lige ovenover min far, så jeg har altid haft et meget tæt bånd med ham. Det har min søster også, selvfølgelig. Kommet op og spillet skak med ham, og været ude og spille fodbold med ham, og han har passet os rigtig meget, så det gjorde rigtig ondt. Og man forstod ikke rigtig, hvorfor han ville gøre det, og hvordan kunne du gøre mig ondt på den måde? Hvad var det, der fik dit tankespænd ud i at tænke, du kunne forlade mig? Hvad fanden er det for noget? Så fjernede ens perspektiv så over til, at man var pissesur på hele verden, fordi det var verdens skyld, at han gik bort. Ja, for en ting er ligesom at skulle forholde sig til sorgen i at miste ham, hvis han havde dødt, altså hvis han var omkommet i et hjertetilfælde, ikke, så er det måske lidt nemmere at acceptere, selvom det paradoksalt nok altså er mere tilfældigt, ikke? Her er det overlagt, men det er jo også et helt lag af tabet og forholde sig til, at det var præcis et bevidst. Det netop ikke er tilfældigt, men faktisk er fuldstændig planlagt, at du gør det. Du er planlagt at forlade mig. Hvad tænker du på? Jeg synes, når det er en naturlig død, så er det meget nemmere at håndtere. Fordi man er slet, det er jo ikke noget, vi kan gøre ved. Det var ikke noget. Men når det er specifikt nogen, der dræber sig selv, så begynder man at tænke over, at man kunne have reddet dem. Du kunne have gjort det her, det er anderledes. Hvorfor ringede du ikke til dem? At det rammer bare en, at man ikke kunne være der for dem på den rigtige måde, og man kunne ikke gøre noget ved det. Og man hele tiden får at vide, hvilket er pisse irriterende, at man hele tiden får at vide, sådan, du, det kunne du jo ikke, altså, det er jo ikke din skyld. Du er bare, det er din skyld. Men man kan ikke lade være med at tænke på, at man er sådan lidt, selvfølgelig kunne jeg det. Hvad snakker I om? Jeg kunne da sagtens have gjort noget ved det. Men det er også at prøve at trøste en meget irrationel følelse med rationelle argumenter, ikke? Altså, det er jo ikke, det rammer ikke der, hvor det skal. Og igen, så meget logik versus følelser, ikke også? At du har nogle følelser, som ligesom træder på din logik. Og sådan, rent logisk kunne man godt se, det kunne jeg ikke rigtig gøre så meget ved. Men min følelsespektrum, det går fuldstændig ud over gevind og siger, jo, du skulle have gjort noget. Du kunne have gjort noget. Du skulle have taget telefonen. Det lyder, som om du er en fyr, der fortryder meget. Hvad er en ting, du fortryder? Jeg fortryder mest første gang, jeg nogensinde drak alkohol. Dengang vidste du jo ikke, at... Altså, nu tænker jeg, at jeg kan slet ikke finde det minde frem første gang. Jeg smager alkohol, men det er jo typisk i en kontekst, hvor man tænker, okay, nu er jeg voksen, livet står for mine fødder, ikke? Da du tager den første tår, har du ingen anelse om, hvordan det skal blive. Eller hvad, for du er vokset op med... Ja, præcis. Du er jo vokset op med forældre, der har drukket. Mm. Så allerede dengang, hvis du vil gøre det, det... Ja, det ved jeg ikke. Prøv at sætte mig ind i det. Jamen, jeg havde godt styr på, hvad det ville gøre ved en. Jeg vidste også, hvad stoffer var før jeg begyndte at drikke. Der jeg er typen, som søger mig frem til, hvordan det kan være, at personer har det, som de har det. Så for eksempel mine forældre, så var det alkohol. Jeg blev nødt til at søge på alkoholisme. Jeg blev nødt til at finde ud af alt. Min onkel var bipolar. Jeg blev nødt til at finde ud af alt om de mentale sygdomme. Skizotopi, skizofreni, bipolaritet. Cyklohæmati og sådan nogle ting. Så allerede inden jeg fik smag på alkohol, der havde jeg lovet mig selv, at jeg aldrig nogensinde skulle røre et rusmiddel overhovedet. At jeg skulle være netop den, som reddede min familie fra rusmidler, og derfor så kan ikke redde folk fra ting, du selv gør. Det vil ikke rent logisk give mening. Så jeg skulle holde mig langt væk fra nogen som helst ting. Så jeg fortryder meget den dag. Jeg blev inviteret til en fest i Bagsvær. En sød, sød kammerat, som jeg havde mødt en gang, med navn Peter. Og jeg fik af en af mine venner, Simon, han gav mig en vodkaflaske og sagde, Emil, du kan bare gøre, hvad du har lyst til. Så jeg besluttede mig for at bælge den der vodkaflaske. Dårlig idé. Dårlig idé. Jeg ender på Herlev Hospital, har et gigantisk brandmærke på min venstre arm, og min mor sidder ved min side. Pis stiv. Jeg kigger mig selv i spejlet og har nogle håndmærker i ansigtet. Og derfra kan jeg godt regne ud. Okay. Jeg har fået nogle slag. For min mor har bare kommet hen til den fest, og hun er blevet ringet op af en af vores veninder. En af mine veninder, Frida. Som bare har sagt, at han knækker sig ud over det hele. Hans indvold er bare spredt ud over på væggen, ikke også? Ja, kom. Stakkels Peter, by the way. Stakkels Peter, mand. Jeg havde mødt døden én gang, ja. Så fucking malede hans lejlighed. Så jeg lå udenfor, at det var oktober eller november. Så jeg ligger udenfor i underbukser i fosterstilling, da min mor kommer hen i en taxa. Og hun er stank Bacardi, og begynder simpelthen bare at whack mig ud af existence, altså indtil at der så kommer en ambulance og henter os begge to. Og jeg vågner op med de tungeste tømmer, mand. Og det er bare et moment, jeg fortryder virkelig meget, da det er det, der bare har kickstartet alt andet rusmiddelforbrug, jeg har haft i mit liv. Måske det er også det, der ligesom bliver vendepunktet, fordi du i det øjeblik på en eller anden måde bliver alt det, du lovede dig selv, du ikke vil blive, ikke? Bestemt. Altså der mister du sådan følelse for dig, tænker jeg. Det er ikke sådan, det nødvendigvis er, men det har nok følelse om, på det tidspunkt mister man måske også lidt retten, kan man føle, til at være moralsk dommer over bestemt. Ja. De mennesker i dit liv, der ikke kan håndtere det at drikke, fordi nu er du selv lige så slem som dem. Præcis. Jeg mistede til dels troen på mig selv, og troen på, at jeg kunne være der for andre. Og mistede lidt min moralske kompas på den måde også. Så det var jeg synes, det var et stort tab for mig. Og det fortryder du stadig i dag? Ja. Hvis du skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv? Nej. Hvornår bliver du tilfreds? Når jeg har lært at acceptere, hvem jeg er. Når jeg har lært at kunne være i mig selv. Og være okay med de fejl, jeg har lavet. Når du ikke skal straffe dig selv for dem mere. Ja. Det var dit liv. Mm. Nu skal jeg skrive mindeordet over det. Der er meget at have med. men det skal nok lykkes. Altså, tages vi ved igen, når det er færdigt. Fantastisk. Tak for det. Emil, jeg har skrevet din nekrolog. Ja. Vil du læse den op, eller skal jeg læse den op? Du må meget gerne læse den op. Jeg tror, du har en bedre stemme end min. Okay. Emil er i dag afgået ved døden. Fortællingen om hans liv kan udlægges på to måder. I Emils version har han ikke særlig meget at være stolt af. I hans version er han mørket, og alle andre er lyset. I hans version er han et hus med et rådent fundament. Et hus, som ingen gider købe eller flytte ind i, fordi det bliver hjemsøgt. Det hjemsøges af tidligere traumer og minder, er hans synder og alle andres. I Emils version er han altid i gæld af dårligdom, som han skulle betale af på hver dag med gode gerninger, der alligevel aldrig ville være nok til at bringe ham i plus. Men man bestemmer ikke selv, hvordan vi bliver husket. På den måde ejer vi måske ikke engang helt vores egne fortællinger. Og det er måske meget heldigt for Emil. For i andres version, i vores version, er han sødere og blødere end i sin egen. I vores version vil han huskes for at have haft 1000 grunde til at give op, men alligevel ikke at gøre det. Huskes for at være så uselvisk på så smuk og dum en måde, at han kunne finde på at sætte ild til sig selv for at holde andre varme. Han havde et stort hjerte og var god til at tilgive, i hvert fald når det kom til alle andre end sig selv. Han troede på mellemregningerne og ikke resultatet. Hvis din intention var kærlig, gjorde det ikke noget, at udfaldet ikke var. Derfor kunne han heller ikke bebrejde alle dem, der havde gjort ham ondt. Det var han alligevel storsindet nok til. Livets skrækkeligheder kunne have gjort ham kynisk, men det lykkedes aldrig helt. Ved hvert gadehjørne af ulykkelighed kunne Emil have kastet sig ud foran den første forbipasserende bil, han kunne have givet op. Men det gjorde han ikke. Emil var determineret, motiveret til at fortsætte. Det var han også stolt af, selvom han ædede sig over, at han blev motiveret af frygten for det grimme og ikke af drømmen om det smukke. Men hans liv var som sin familie. Perfekt, uperfekt, helt fucked up, men med hjertet på det rette sted. Galskaben havde en mening, og mørket var det værd, når det bandt ham og hans familie tættere sammen i lyset. Det var det værd, når det ledte ham til sin søster. Og ingen i hans familie var gode til at elske sig selv, men i det mindste var de virkelig gode og faktisk de bedste til at elske hinanden. I hans sidste øjeblik håbede han på at se sin familie. Til en juleaften, hvor deres største splittelse var over reglerne til en pakkeleg. Og når han til næste vinter mangler om langbordet, så må vi vide, at han fejrer jul med sin onkel i himlen, hvis sådan en overhovedet findes, og hvis Emil overhovedet kunne tro på, at han ville høre til i den. Wow. Det er et... du er virkelig en kunstner af kaliber, må man sige. Det hvis det ikke skal handle om mig, det her, men om dig, det her. Hvad føler du? Det rører mig virkelig. Det er... nogle ting, jeg kan relatere så godt til. Og det vil få hele min familie til at stortude. Det er en en dejlig beskrivelse af hvordan mit tankespænd kunne være. Og jeg føler, at det er den mest fantastiske måde at beskrive mit livsværk, hvis man kan sige det på. Og jeg er så glad for, at at du kunne give mig det billede i hovedet. Nu ved jeg godt, det lige skulle handle om mig. Men jeg kan ikke lade være med at takke dig for at give det billede i hovedet. Håber du så en dag, at den ikke behøver at blive skrevet i to versioner, men at du ligesom kan forligne de to? Jeg håber ikke bare. Jeg ved, at den dag kommer på et tidspunkt. Og jeg ved, at vi alle falder ned i et hul en gang imellem. Men at vi alle sammen bare lige skal have lidt hjælp til at rejse op en gang imellem os. Og lige finde ud af, hvilken sti man skal gå ned af. Nogle gange så kan man ikke engang gå. Nogle gange er man faldet om, og alting virker sort. Men heldigvis så skal man fylde livet med mennesker, som kan finde ud af at give en lys, så man atter kan se vejen igen og kan stå på sine egne ben og lære at gå. Og til sidst lære at løbe med et smil på ansigtet. Og du er på vej? Og jeg er på vej. Jeg kravler lige nu, men jeg er på vej. Og hvis vi nu leger, at du aldrig når videre på den her vej, og du dør i dag, og det var det her, du nåede. Har du så ændret dit svar? Altså sidder du stadig med en følelse af, at af utilfredshed, hvis du ikke når længere? Jeg vil være utilfreds over de veje, jeg har gået på. Men det budskab, som vil blive sendt ud ved hjælp af nekrologen, det vil være... Det vil nærmest veje op for det. For jeg ved, at det vil bringe mange mennesker videre i livet og læse om det. Og læse det på den måde. Men ja, hvis jeg døde, når jeg gik ud for den her dør, blev kørt ned af en bus og lige fik lidt tid at tænke over, inden jeg smuttede afsted, så ville jeg have mange fortrydelser i hjertet. Men måske gælden en dag kan gå i plus. I hvert fald, hvis du får lidt mere tid. Og det får du jo 7-9-13 selvfølgelig, Emil. Bare et tankeeksperiment. Men tak for at være med til det. Og tak for at turde være sårbar og lukke os ind i dit liv. Det er mig, der takker. Det er dejligt at have nogen at snakke med. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.